Rabatami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła. Program trzeci, popołudniowa audycja przed nami. 31 dzień stycznia, piątek. No i serwis Romuald Wójcik. Biało-czerwona szachownica na najnowszych samolotach bojowych świata. W Dęblinie podpisano umowę na zakup F-35. Jest tam nasz reporter. Do końca roku Polacy na Wyspach nie stracą żadnych dotychczasowych praw. O północy Brexit stanie się faktem. Henryk Jacek S. nie jest już dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. W tle zarzuty o molestowanie i mobbing. W uzbrojeniu lotnictwa Polska dołączyła do elitarnego grona. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał w Dęblinie umowę na zakup 32 amerykańskich myśliwców F-35. Kosztują one ponad 4,5 miliarda dolarów i trafią do naszych lotników za 6 lat. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz dowódcy z Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych. W Dęblinie jest Karol Surówka. Karolu, co przedstawiciele naszych władz mówili o tej inwestycji? Mówili przede wszystkim o odejściu od ery postsowieckiej w polskim lotnictwie, kiedy podstawą naszej floty powietrznej były samoloty MiG i Su. O potrzebie oduzależnienia się od rosyjskiego sprzętu mówił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Ten cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej. Samoloty F-35 mają być rodzajem powietrznego centrum dowodzenia. Trudne do wykrycia przez radary, mogą prowadzić rozpoznanie, likwidować obronę przeciwlotniczą i na przykład koordynować atak systemu Patriot. Według Andrzeja Dudy te maszyny wprowadzą polską obronność w nową erę. Dzień, w którym te samoloty zaczną królować na naszym niebie, będzie również dniem rzeczywiście bardzo istotnego wzmocnienia bezpieczeństwa. Podpisaniu umowy na kupno amerykańskich myśliwców towarzyszyła dziś spora uroczystość. W hangarze bazy w Dęblinie ustawiono egzemplarz F-35 należący do włoskiej armii. Rozwieszono też biało-czerwoną flagę i pokazano film pokazujący możliwość tego myśliwca. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Do końca roku Polacy w Wielkiej Brytanii nie stracą żadnych ze swoich dotychczasowych praw, zapewniają brytyjskie i polskie władze. O północy Zjednoczone Królestwo formalnie opuści Unię Europejską. W relacjach między Londynem a Wspólnotą do 31 grudnia potrwa tak zwany okres przejściowy. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podkreśla, że już po okresie przejściowym swoje prawa zachowają osoby, które otrzymają na Wyspach status osoby osiedlonej. To nie jest tylko kwestia prawa pobytu, to jest również kwestia prawa do pracy, do uczenia się, do korzystania z usług publicznych, takich jak poszukiwanie pracy, czy też służba zdrowia, czy też inne zabezpieczenia społeczne. Na złożenie wniosku o taki status obywatele krajów Unii Europejskiej mają czas do połowy 2021 roku. Polskie i brytyjskie władze apelują, aby nie czekać do przyszłego roku i rejestrować się tak szybko, jak to możliwe. Brytyjskie władze szacują, że spośród 900 tysięcy Polaków, którzy mieszkają na Wyspach, wnioski złożyło ponad 500 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dotychczasowy dyrektor krakowskiego Teatru Bagatela, Henryk Jacek S., oficjalnie odwołany ze stanowiska. Jest podejrzany o mobowanie i molestowanie swoich podwładnych. Śledztwo wszczęto po tym, jak część aktorek postanowiła opowiedzieć o przypadkach nadużyć. Teraz Urząd Miasta szuka nowego dyrektora, informuje Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w tym konkursie, będą mieli 30 dni na złożenie dokumentacji i papierów, no a potem już formalnie konkurs się rozstrzygnie. Konkurs ma zostać rozpisany w połowie lutego. Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać do końca kwietnia. Z niższych składek na ubezpieczenie skorzysta od jutra więcej przedsiębiorców. W życie wchodzi mały ZUS plus. Składki będą liczone proporcjonalnie do dochodów. Do programu można się zgłaszać od jutra do 2 marca, mówi szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Ci, którzy korzystali z małego ZUS-u, są wliczani w sposób automatyczny. Ci, którzy po raz pierwszy będą mogli z tego rozwiązania korzystać, mogą się zgłaszać teraz. Będą mogli również, jeśli spełniają kryteria, zgłaszać się także w ciągu roku do 7 dnia kolejnego miesiąca. Dotychczas przedsiębiorcy korzystali tylko z małego ZUS-u. O różnicach mówiła w Polskim Radiu 24 szefowa ZUS Gertruda Uścińska. To nie jest już przychód, jak w dotychczasowych rozwiązaniach, które nam funkcjonują do końca stycznia, tylko to jest dochód. To jest ta największa korzyść, bo faktycznie w przypadku osób, które uzyskują te przychody miesięcznie na poziomie 2600-800 zł, no to ta różnica, jeżeli potem popatrzymy na dochód, który uzyskują, to od połowy zapłacą składkę, no w zależności, tak jak powiedziałam, od tego przychodu o połowę mniejszą. Z małego ZUS-u Plus będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy, proszę Państwa, do prognozy. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. W nocy temperatura minimalna od 2 na północnym wschodzie, podobnie na obszarach podgórskich Karpat, do 6 w centrum, 8 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim do 55, ten wiatr zachodni, południowo-zachodni. Synoptycy, proszę Państwa, zapowiadają bardzo ciepły weekend. Do Polski dociera gorące powietrze z południa. Nawet mówi się o takiej fali ciepła, choć zaraz potem, w przyszłym tygodniu, czeka nas uderzenie zimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś już tylko 3. 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16 do 19 przy telefonie 7 trójek. Na początku 22 Dariusz Pieruk, zd3@polskieradio.pl. Co przed nami? W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Za kilka minut połączymy się z Pekinem. Zapytamy oczywiście o aktualną sytuację. Wiadomo, że oficjalnie Chiny mówią o 10 tysiącach zarażonych koronawirusem. Dziś o północy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Na Wyspach żyje, pracuje około 800 tysięcy naszych rodaków. Jak potoczy się ich życie? Bo w zasadzie nic się takiego nie zmieni. No, ewentualnie mogą ceny tego pójść w górę. Ale tak, jeżeli mamy się bać o pracę, no, czy jakieś mieszkanie tutaj, to nie bardzo. Jak słyszeliśmy w serwisie, w Dęblinie podpisano kontrakt na zakup 32 samolotów F-35. Za maszyny zapłacimy w sumie 18 miliardów złotych. To jest najbardziej zaawansowany samolot bojowy, jaki na dziś może zaproponować nam zachodni przemysł zbrojeniowy, przemysł lotniczy. Bardzo ciekawe to badania, nieco niepokojące. Aż 3 na 4 polskich kierowców przekracza prędkość w terenie zabudowanym. Ponad 90% kierowców przyznaje się w ogóle do przekraczania prędkości, nieszanowania tych przepisów. Co więcej, 1/4 badanych polskich kierowców mówi, że przepisy są w ogóle głupie. No, nie twierdzę, że mają rację, ale może coś jest na rzeczy. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie świętuje 10-lecie działalności. Przez dekadę centrum odwiedziło 10 milionów osób. Kopernik wydoroślał dlatego, że w większym stopniu skupił się na jakości doświadczenia, a w mniejszym na przyciąganiu. Paradoksalnie to przyciągnęło więcej ludzi. A kawaler to ile ma lat? Będzie miał niedługo 19 lat, a panie ile mają lat? Panie mają 24, są trochę starsze, więc wybrały sobie młodszego kawalera. Trochę z musu, ale Fryderyka się z nim świetnie dogaduje i tworzą świetną parę. Proszę nie bulwersować się, chodzi o słonie w warszawskim zoo, które mają się ku sobie. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Do usłyszenia za moment. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. W końcu kupiłeś samochód? Oj, długo się zastanawiałem. Wiedziałem, że to musi być Golf, bo on idealnie sprawdza się i w mieście, i podczas wyjazdów. Ale nie byłem pewny, czy to już, czy jeszcze trochę poczekać z zakupem auta. No i co? No i wsiadłem. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Golf z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trafisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Nie wspomniałem, ale oczywiście po 16.30 kolega Wałkuski, po 17.20 pani profesor Katarzyna Kłosińska. A to już nasza piosenka dnia. Panie Leszku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak obserwuję tych szybko jeżdżących, a sam ostatnio przez ładnych parę miesięcy jeżdżę tak, jak jest zgodnie z przepisami 30-50. Widzę, wyprzedza mnie, tak jest jurny, wyprzedził. Na następnych światłach spowalniających on stoi. Ja mógłbym pojechać, bo dostaję żółte jadąc tak tą zieloną falą. No ale on tam stoi, no więc już nie jadę płynnie. No od paru lat już jeżdżę, bo od 80 roku ubiegłego wieku, także trochę okrzepły mi te wszystkie już takie tam szybkości minęły, bo to zupełnie nie ma sensu. W mieście to jest... Człowiek troszkę rzeczywiście z czasem z tego wyrasta, a poza tym nie wszyscy pamiętają, że zielona fala jest dostosowana do obowiązującej prędkości. Jeszcze przez chwilę grupa Me and That Man. To już 14 minut, prawie po godzinie 16. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa po raz ostatni obudzili się dziś jako mieszkańcy również Unii. Następny poranek będzie pierwszym po Brexicie. Nie da się ukryć, kraj jest podzielony. Większość Londyńczyków czy Szkotów, gdyby to tylko było możliwe, natychmiast odwołałaby wychodzenie ze wspólnoty. No ale są i tacy, którzy czekają z entuzjazmem, nadzieją. W jednym z takich miejsc w nadmorskim Margate był Adam Dąbrowski. George'a, byłego dziennikarza Daily Mail, spotykam na promenadzie. Popatrzę, wszystko jest zamknięte, nawet nad samym morzem. Na głównej ulicy likwidowane są sklepy, nawet zakłady bukmacherskie. Even the bookies are shutting. Peter's fish and chip shop over there. Widzisz, tam sprzedają rybę z frytkami. Te chłopaki pracują po 60 godzin tygodniowo na umowach śmieciowych. Na koniec nie dostaną nawet emerytury. System, który tworzymy w tym kraju, jest śmieszny. Moja generacja tak naprawdę miała wielkie szczęście. Głosowałem za wyjściem, bo nie lubię po prostu Unii. Nigdy nie lubiłem, ale jeżeli pytasz mnie, czy to pomoże Margate, to mówię nie, bo to, jak wygląda nasze miasto, to wina rządu, a nie Brexitu. Alwyn Tene, historyk i autor książek o najnowszej historii. Choć mówiliśmy cały czas o Europie, ja traktowałem to od początku jako metaforę całej gamy innych problemów, z którymi zmagał się ten kraj. Z podziałami społecznymi, pęknięciami, które pojawiały się w gruncie rzeczy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Kwestia Unii okazała się sposobem na wyrażenie tych narastających podziałów. W dużej mierze dzięki politycznemu geniuszowi Nigela Farage'a. Myślę, że jak już wyjdziemy, nastąpi zmiana. Spora część społeczeństwa poczuje, że wreszcie została wysłuchana. Brexit to ucieleśnienie idei, że elita rządząca wreszcie słucha ludzi, że robi to, co każą jej ludzie. Jason pracuje w lokalnej kawiarni. Nie może się doczekać Brexitu. Bo jeden gorset nie pasuje każdemu. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, ale każdy z nas powinien stosować się do własnych zasad, a nie takich, które stworzył ktoś inny. Emerytka Janice zrobiła właśnie zakupy w polskim sklepie. Brytania nie jest już brytyjska. Za dużo tu cudzoziemców. To nie jest ksenofobia. Mój ojciec był w armii, służył razem z ludźmi wielu narodowości. Ale dlaczego mamy się zgadzać, by ci, którzy się tu urodzili, byli spychani na bok? Przed poszerzeniem Unii istniały całe połacie kraju, gdzie imigracji prawie nie było. Wschodnia Anglia, rejony West Country, tymczasem imigranci ze wschodniej Europy, zwykle utożsamiani z Polakami, przybyli do każdego zakątku królestwa. To byli ludzie, którzy poprawiali jakość życia, oferowali dobrą, solidną robotę. To nie byli niewykwalifikowani robotnicy. No i wszystko pięknie. Pod warunkiem, że żyjesz w miłej, zamożnej części Londynu. Wtedy imigracja jest dodatkiem do twojego stylu życia. Ale przywódcy nie zdawali sobie do końca sprawy z istnienia wielu miejsc, w których imigracja zastępuje dotychczasowy styl życia. Z Louis i Laurencem rozmawiamy w okolicach plaży. Mają poczucie, że tu w Margate są w mniejszości. Mam polskie korzenie. Moi dziadkowie przybyli podczas II wojny. Pracowałam w Brukseli i w Warszawie. Dla mnie to wszystko jest naprawdę okropne, ale teraz trzeba po prostu z tym żyć. Po tym wszystkim będziemy po prostu słabszym krajem. To bycie razem sprawia, że jesteśmy silniejsi. George, Janice, Louis, Lawrence, Jason. Tęskniący za lepszymi czasami Margate, pogrążony w smutku globalny Londyn, prounijny Edynburg, marzący o zmianie eurosceptyczny Boston. Wszyscy znajdą się poza Unią już za parę godzin. A relację z Margate przygotował dla Państwa Adam Dąbrowski. 18 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. Freddie Mercury. You had to kill the conversation. Always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. ages love me like there's no tomorrow. Panie Grzegorzu, co dobrego? Halo? Dzień dobry, witam pana. Witam pana. Mam do pana takie pytanie, bo troszkę mi pan tutaj, że tak powiem, męci w głowie. Pan mówi, że będzie dodatnia temperatura, że potem nas czeka ochłodzenie. Ja teraz nie wiem, czy ja już mam zmieniać opony na letnie, czy jeszcze czekasz? Rozumiem. Troszkę nabroiłem w pana życiu, jak słyszę, ale rzeczywiście jutro, o czym za chwilę temperatury nawet do 13 stopni, podobnie ciepło będzie, choć już nie aż tak w niedzielę. Natomiast rzeczywiście w przyszłym tygodniu czeka nas maleńki atak zimy. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16:00 popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Polskie Siły Powietrzne z najnowocześniejszymi samolotami bojowymi świata. W Dęblinie przedstawiciele MON-u podpisali kontrakt na zakup 32 samolotów wielozadaniowych F-35. W sumie Warszawa zapłaci za amerykańskie maszyny 4 600 000 000 dolarów, czyli prawie 18 miliardów złotych. To jest samolot nieporównywalny z żadnymi innymi. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. To jest samolot, który daje przewagę siłom powietrznym, które dysponują tym samolotem. Tu chodzi o odstraszanie. Chodzi, żeby ten ewentualny przeciwnik zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli napadnie na naszą ojczyznę, na Polskę, to spotka się ze stanowczą odpowiedzią. F-35 to może powiedzieć, że to jest najbardziej zaawansowany samolot bojowy, jaki na dziś może zaproponować nam zachodni przemysł zbrojeniowy, przemysł lotniczy. No w tym wypadku, no w sumie to chyba nie jest zaskakujące, to przemysł amerykański. Mariusz Cielma z magazynu Nowa Technika Wojskowa, który jako jedyny opanował te technologie związane z samolotami tak zwanej piątej generacji. Spokojnie można nazwać tą maszynę jako pierwszy samolot, który powstał w tej dobie takiej już elektronicznej. Co go odróżnia od generacji poprzedniej, czyli czwartej, do której na przykład należymy F-16. Maciej Szopa z portalu defense24.pl. To, że jest trudno wykrywany dla radarów i dla sensorów podczerwonych. Oczywiście nie oznacza to, że jest niewidzialny, tak jak niektórzy mówią, tylko że po prostu może podejść bliżej do radarów przeciwnika niż samoloty starszej generacji. Porównajmy z samolotami, którymi dziś siły powietrzne polskie dysponują. F-16. W przypadku F-16 to jest nowoczesny samolot. To jest naprawdę nowoczesny samolot. Pilot F-16 sam zbiera i obrabia informacje i potem na podstawie tych informacji podejmuje decyzję. W przypadku F-35 to samolot za pilota zbiera, obrabia te informacje i rekomenduje podejmowanie działań. I to jest ta różnica. No mam nadzieję, że nie skończy się to tylko na zakupie samolotów F-35, ponieważ żeby korzystać z jego możliwości, to tak naprawdę trzeba, nawet można określić to, przebudować pozostałą część sił zbrojnych, bo F-35 może wskazywać cele dla artylerii rakietowej, która się znajduje na lądzie. F-35 może przekazywać dane do rakietowych systemów obrony powietrznej, na przykład w programie Wisła. Amerykanie takie rzeczy testowali. Tylko żeby można było w praktyce to wykorzystać, no nie możemy niestety mieć sił zbrojnych takich, jakie mamy dziś. Czemu F-35, a nie na przykład Eurofightery? Musimy pamiętać, że F-35 został zamówiony w bardzo dużej skali. Skutek tego jest taki, że następuje efekt ekonomii skali. Cena zakupu F-35 spadła już do takiego poziomu, poniżej 80 milionów dolarów za sztukę, że on jest oferowany obecnie w cenie porównywalnej z myśliwcami czwartej generacji, mimo że należy do generacji piątej i ma dodatkowe różne możliwości. Jeśli chodzi o taką ekonomikę w ciągu następnych dziesięcioleci, wydaje się, że F-35 tutaj też będzie rozwiązaniem paradoksalnie tańszym. Pierwsze F-35 w bazach nad Wisłą mają pojawić się na przełomie 2025-2026 roku. Wojsko Polskie wykorzystuje teraz amerykańskie samoloty F-16 oraz Su-22. Do tego tematu jeszcze dziś, proszę państwa, powrócimy w Pulsie Trójki. Kwadrans przed godziną 18. A o nowe F-35 pytał Marcin Pośpiech. 25 minut po godzinie 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zdd3@polskieradio.pl przy naszym telefonie. Do 19:00 pan Darek, ja dzielnie przed komputerem. To Elton John. Panie Łukaszu, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Mam propozycję, jeśli chodzi o zmianę opon, to co mówił słuchacz przed chwilą. Ja mianowicie nie zdążyłem jeszcze zmienić opon w tym roku. Czyli jeździ pan nadal na letnich, tak? Jeżdżę na letnie, no temperatura w tej chwili 13 stopni pokazuje we Wrocławiu, także ja w tą stronę poszedłem, nie zmieniam opon, także A co będzie, jak niczym drogowców zima pana zaskoczy? No, w tym roku wydaje mi się, że to nie grozi chyba. Przynajmniej tutaj w tych okolicach Kraków, Wrocław, po których się poruszam. Pozdrawiam pana, panie Łukaszu. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech Piszący, instruktor nauki jazdy z Garwolina, poprawia mnie i słusznie, nie mówimy teraz teren zabudowany, tylko obszar zabudowany. No, to zasadnicza różnica. To Elton John, tymczasem 16:30. Zdezorientujmy się, co w pogodzie.

Panie Leszku, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, panie Kubo, Leszku z Wrocławia, kłaniam się. Aha. Mogę zacząć od takiej, że tak powiem, brzydkiego komentarza troszeczkę. Nie za bardzo brzydkiego. No to spróbujmy. Ryzyk fizyk, jak to się mawiało w szkole. Nie lubię pana Błaszczaka, ale dzisiaj naprawdę ukłoniłbym się temu panu za cierpliwość i za to, co dzisiaj zrobiono. Powiem panu szczerze tak, pół żartem, pół serio. Jestem z jednym z niewielu posiadaczy takich smyczy, zbieram smycze w ogóle do kluczy z samolotu F-16. Za chwilę pewno zostanę obdarowany smyczą do F-35. No żart oczywiście, chociaż prawdziwy. Ale wie pan co, gdyby kiedykolwiek komukolwiek przyszło jakiemuś choremu umysłowi zrobić krzywdę naszemu krajowi, to mamy pierwszy system, który tak naprawdę może spowodować to, że po prostu komuś takiemu się nie będzie opłacało. Proszę mi wierzyć, to nie są normalne samoloty, to jest system, gdzie z każdego samolotu można dowodzić całą armią. I proszę mi wierzyć, że w tej chwili stało się naprawdę coś fajnego. No wyraźnie słyszę, że pan się cieszy. Pozdrawiam, panie Leszku, dziękuję. Jak na poranek, to moim zdaniem bardzo ożywsza piosenka. To The Road Dogs, tymczasem 23 minuty niebawem do godziny 17 w Waszyngtonie jest kolega Marek Wałkuski. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Już myślałem, że się z panem nie połączę, bo to mi się wszystko w komputerze zawiesza, ale chyba się odwiesiło na moment. No, skoro pana słychać, to być może tak. Prawda? Że to jest jakiś sygnał, że się udało, prawda? Ja pana słyszę, ale nie wiem, czy tylko my się słyszymy, czy także nas. A widzi mnie pan? Ja pana widzę oczami wyobraźni zawsze. Czyli jesteśmy w radiu. W niedzielę słuchacze już o to pytają. Finał Super Bowl. To jest finał rozgrywek futbolu amerykańskiego. No, chyba nie ma ważniejszego wydarzenia w Stanach, prawda? No, może Boże Narodzenie. Może Wielkanoc. Tak. Może są ważniejszymi wydarzeniami. Ale rzeczywiście to jeden z najważniejszych dni w roku. Nie tylko dla fanów amerykańskiego futbolu. Ale w ogóle dla wszystkich Amerykanów, nie tylko dla tych, którzy interesują się sportem, bo tego dnia, jak pan wie, Amerykanie robią imprezy, spotykają się ze znajomymi, przyjaciółmi, siedzą godzinami. No, to mało powiedziane. Wiem, że biją rekordy i pewnie padną rekordy spożycia różnych przekąsek, zapewne piwa, prawda? Tak, na piwo tylko tego jednego dnia, tylko z okazji Super Bowl wydają $1,3 mld. To jest ubiegłoroczny rekord. W tym roku być może też padnie. 1,3 mld skrzydełek z kurczaka zjadają. 12,5 miliona pizz. Nie wiem, jaka jest liczba mnoga od pizzy? Niech pan się sam morduje. Pizzów. 12,5 miliona pizzów, do tego jeszcze guacamole, chipsy. Ktoś wyliczył, że przy okazji takiego... Ktoś wyliczył? Ja byłem przez chwilę dumny z pana, bo byłem przekonany, że to pan wszystko osobiście policzył. To ja liczyłem, ale jeśli chodzi o kalorie, w liczeniu kalorii ja jestem słaby, wystarczy na mnie popatrzeć. Ale byli mądrzejsi, którzy wyliczyli, że przy okazji jednego meczu Super Bowl, przeciętny Amerykanin zjada 2400 kalorii. Także zawodnicy chudną na boisku, bo dają sobie wycisk, a przed telewizorami 100-kilkadziesiąt milionów Amerykanów przybiera na wadze. Jeszcze z takich ciekawostek, to jest, nie ma meczu w jakiejkolwiek dyscyplinie, na który bilety byłyby droższe w Stanach Zjednoczonych. Na wiele lat do przodu ludzie biorą udział w loteriach, kibice biorą udział w różnego rodzaju loteriach, żeby wygrać te bilety. Zdobyć i oni bilet. Wtedy płacą po kilkaset dolarów, natomiast na czarnym rynku, na wolnym rynku, chciałem powiedzieć, w tej chwili cena biletów średnia to jest prawie $5,000, a niektóre najlepsze miejsca 39 tysięcy dolarów. Także... Takie miejsce to chyba na środku boiska. Ktoś wyliczył, ponieważ, tak jak mówiłem, to nie da się zaplanować z wyprzedzeniem, nie wiem, 10 lat do przodu, kto będzie grał w Super Bowl, no bo część oczywiście tych biletów trafia do klubów i to przyjeżdżają kibice z danego klubu, ale część jest rozlosowywanych, sprzedawanych wszystkim Amerykanom. W związku z tym, jak pan dostaje taki, czy wylosuje taki bilet, to on jest na przykład na 2035 rok. Nie wie pan, kto będzie wtedy, nie wie pan, kto będzie wtedy grał. No i ktoś wyliczył, że w tej chwili średnia odległość, średnia odległość, z jakiej kibice przyjeżdżają na mecz Super Bowl, to jest 1500 mil, czyli 2300 kilometrów średnio kibic przyjeżdża w tym roku do Miami, bo tam odbywa się mecz Super Bowl. I jeszcze jedna ciekawostka już na koniec. Mhm. Niech pan zgadnie, ile piłek zostanie zużytych podczas 54. finału Super Bowl. No ale piłek do czego? Piłek do futbolu amerykańskiego na boisku. Ja nie mówię o piłek, które ludzie sobie kupią dla zabawy w domach, czy którymi będą rzucać w telewizor, jak mecz nie będzie toczył się po ich myśli. Ja nie mam pojęcia zielonego, panie kolego. Ja nawet zasad nie znam, a pan mnie pytał o piłki. No więc 108 piłek. Każda drużyna dostała 108 piłek. 54 do treningów, 54 do samego meczu. Więc łącznie w czasie finału Super Bowl zostanie zużytych ponad 100 piłek. To jest taka średnia przeciętnego meczu futbolu amerykańskiego. Podczas przeciętnego meczu amerykańskiego futbolu używa się od 100 do 120 piłek. Może dobrze, że nie znam zasad, bo wolny jestem od tego entuzjazmu. Zdaje się, że niebawem temat impeachmentu Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa, zostanie zamknięty. Tak, i to będzie pierwszy prawdopodobnie proces impeachmentu w ramach procedury impeachmentu w amerykańskim Senacie, podczas którego nie będą powołani świadkowie. To jest o co toczyła się batalia w ostatnich dniach. Demokraci zabiegali o to, żeby móc powołać świadków, żeby móc wezwać Biały Dom do przekazania dokumentów. Było kilkoro senatorów Partii Republikańskiej, którzy się wahali, a byli chętni do składania zeznań. Między innymi były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Powiedział, że jeśli zostanie wezwany do Senatu na proces, to złoży zeznania. Ale Republikanie tych zeznań nie chcieli, prezydent Trump zeznań nie chciał. Kilkoro Republikanów się wahało i dzisiaj okazuje się, że demokratom najprawdopodobniej na 95% nie uda się zebrać wystarczającej liczby głosów, czyli przekonać czterech przynajmniej Republikanów do tego, żeby głosowali za powołaniem dodatkowych świadków, więc wiele wskazuje na to, że jeszcze dziś w głosowaniu, czy powoływać kolejnych świadków, czy nie, demokraci przegrają. No i potem będzie głosowanie, czy prezydent Trump jest winny, czy usuwać go z urzędu, czy nie. No i tu wynik też oczywiście znamy, ponieważ Republikanie, do tego trzeba 2/3 głosów w Senacie, demokraci nawet nie mają większości, więc prawdopodobnie dzisiejszej nocy, nad ranem polskiego czasu, tak przynajmniej ten kalendarz impeachmentu na to wskazuje, prezydent Trump zostanie uniewinniony, pozostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i tak jak ostatnio był bardzo spokojny. Na Twitterze mnóstwo tweetów wysyłał, natomiast nie podchodził do dziennikarzy, nie rozmawiał. Tak myślę, że ruszy z ofensywą przeciwko demokratom. Z rozkoszą. Czasu coraz mniej, a tematów jeszcze kilka, także proszę pana o dyscyplinę. W Stanach stwierdzono, co ogłoszono, kilka przypadków obecności koronawirusa. Zanepokojenie jest, skoro na przykład piloci linii American Airlines no nie chcą latać do Chin. W tej sprawie protestują. Tak, American Airlines już zapowiedziały zawieszenie lotów z Los Angeles do Chin. To jest kilkadziesiąt lotów łącznie, kilkanaście lotów dziennie się odbywa. W każdym razie już ogłosiły decyzję, że te loty zostaną zawieszone, ale piloci protestują, ponieważ są jeszcze loty z Dallas, ponieważ dopiero od 9 lutego i zaskarżyli tę decyzję do sądu, także wkrótce amerykański sąd zdecyduje, czy American Airlines będą musiały natychmiast wstrzymać wszystkie loty, czy nie, czy piloci będą mieli rację. A piloci dostali właśnie nowy argument od rządu amerykańskiego, dlatego że rząd amerykański oficjalnie ogłosił najwyższe ostrzeżenie przeciwko zdrowotne, jeśli chodzi o Chiny, poziom 4 i wezwał Amerykanów, by nie podróżowali do Chin. Tych, którzy są w Chinach obecnie, rozważyli powrót do Stanów Zjednoczonych. W USA tych przypadków jest bardzo mało, bo to do tej pory tylko 6, natomiast patrząc na to, co dzieje się w Chinach, szczególnie w mieście Wuhan, no to te obawy są dosyć duże. Ciekawego odkrycia dokonano na granicy z Meksykiem. Odkryto mianowicie tunel niezwykły, który, no, domyślać się należy, służył do przemytu ludzi i towarów. ludzi i towarów. I to mówimy o tym dlatego, że to jest rekord, bo te tunele odkrywane są co jakiś czas pod murem, który wybudowano na granicy amerykańsko-meksykańskiej, głównie w miastach. On gdzieś tam się zaczyna, gdzieś kończy. I do tej pory najdłuższy mur pod granicą amerykańsko-meksykańską wynosił 900 metrów. Mhm. Ten, który został odkryty w tym tygodniu, 1300 metrów. To był tunel, w którym miał mniej więcej 1,70 m wysokości, 60 cm szerokości, który był klimatyzowany, w którym była kanalizacja i który mierzył 1300 metrów. Ile szerokości? 60 centymetrów? 60 centymetrów szerokości, 60-70. No to pan na przykład? 1,70 wysokości, także pan nie musiałby się chylać. Ale pan by chyba utknął jednak. Napady będą? Oj, ile ja mam napadów dla pana. Nie wiem, czy ma pan czas. Niewiele, ale spróbujmy. To może szybciutko, bo rzeczywiście warte odnotowania. Otóż zdarzały się przypadki, że rabusie przyszli do banku przed jego otwarciem albo po zamknięciu. W Ohio podobny przypadek, to że rabuś napadł na bank, poczekał, aż bank otworzą, ale nie przewidział, że zanim otworzą bank, to potem, po tym jak otworzą bank, to jeszcze muszą pootwierać sejfy, muszą włożyć pieniądze do kas. Troszkę to trwa. Za bardzo się pospieszył i wpadł do banku tuż po jego otwarciu, gdzie wszystko jeszcze było pozamykane i w kasach nie było ani grosza, w związku z tym kasjerzy rozłożyli ręce, proszę pana, nie, to przepraszamy, nie możemy. Tak, za kwadrans nie mamy, pana obsłużymy. Dalibyśmy panu chociaż 5 dolarów, ale nie mamy. Usiądzie, tak, podamy kawę za chwilę. Podamy kawę. A tu mam jeszcze dwóch adeptów, także w stanie Ohio, bo ten pierwszy przypadek był w Ohio. Dwóch adeptów napadowości, 16 i 18-latek. No usprawiedliwienie jest, dla nich jest fakt, że to był pierwszy napad ich w życiu, pierwsza próba napadu. Otóż nie przewidzieli, nie wzięli pod uwagę tego, nie zwrócili uwagę, że w czasie napadu padał śnieg. W związku z tym policja z łatwością odnalazła ich w pobliskim pojemniku na śmieci, gdzie ukryli się po napadzie ze zrabowanymi 2000 dolarów. Nie wiem, dlaczego pana zawsze śmieszy ludzkie nieszczęście. Ukłony dla żony, musimy kończyć. Wiem, że żona zajęta akrobatyką sportową. Rozumiem, że w domu... Ale chyba na razie jeszcze słabo jej idzie, a w bo domu... nie przenosi tych akrobacji. No właśnie chciałem zapytać, czy w domu ćwiczy fiflaki tak zwane. Fiflaki, ja nie wiem, co to jest fiflak, ale z żyrandola na żyrandol na razie nie skacze. Mm-hmm. Fiflak, ale to słuchacze zaraz skorygują, jeśli dobrze pamiętam, to jest przerzut w tył, proszę pana. To moja córka takie rzeczy robi w domu. A, widzi pan. No to u was jest to rodzinne. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piosenkę mam dla pana. I'm in the mood for love. Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is that any wonder? I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Dla porządku tylko dodam, bo nie mówiłem, że to Jules Holland i Jamiroquai. Little dream might fade. We put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. I'm in the mood for your love. Simply because you're near me. Funny. 10 minut pozostało nam do 17. To już ostatni, proszę Państwa, dzień plebiscytu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Do północy słuchacze mogą głosować na swoje ulubione polskie utwory wybrane przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Listę piosenek można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Izabela Woźniak. Na razie w plebiscycie prowadzi największy przebój Maryli Rodowicz, Małgośka. Na drugim miejscu uplasował się Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, który stał się hymnem dla wielu pokoleń. Gdzie jeszcze wciąż? W pierwszej dziesiątce znalazły się też takie utwory jak Kiedy byłem małym chłopcem Tadeusza Nalepy, Odpływają kawiarenki Ireny Jarockiej i Deszcz w wykonaniu Reny Rolskiej. Swoje typy ma dziennikarz muzyczny Trójki Marek Niedźwiecki. Ja nie ukrywam, że głosuję codziennie. Staram się oddać głos na swoje ulubione piosenki. Są to najczęściej utwory z przełomu lat 60. i 70., czyli Marek Grechuta, Czesław Niemen, Skaldowie, Tadeusz Woźniak, Czerwone Gitary. Jak to możliwe, że Czerwone Gitary są tak nisko? No ale to jeszcze się wszystko może zmienić. Czyli to jest lista przebojów Studia Rytm. Ja się wychowałem na tej audycji. No ale potem lata 80., czyli też początek listy Trójki. Autobiografia Perfektu koniecznie. Manam, kocham cię kochanie moje koniecznie. A jeszcze bym wymienił na pewno Republika albo Grzegorza Ciechowskiego. No i Kazik jest aż w trzech formacjach. To wszystko są rzeczy, które pamiętamy z tamtych lat. Ale też sięgam pamięcią chętnie do wcześniejszych okresów, czyli to byłaby Anna German, Irena Santor. To są z kolei moje wspomnienia z dzieciństwa, więc też chętnie na te piosenki oddaję głos. Szef muzyczny radiowej Trójki, Piotr Metz, wyjaśnia, że plebiscyt to muzyczna ilustracja historii Polskiego Radia. Staraliśmy się rozłożyć te utwory kalendarzowo tak, żeby prezentowały wszystkie okresy Polskiego Radia, z dużym naciskiem na okres międzywojenny, kiedy polska piosenka była na światowym poziomie. Zaznaczyliśmy wspaniałe lata 60., kiedy Kabaret Starszych Panów sam dla siebie mógłby wybrać 95 utworów. Lata 70., kiedy w Polsce bardzo mocno trzymał się rock. Nowa fala polskiej muzyki w latach 80. też jest reprezentowana i w ten sposób dochodzimy w zasadzie do prawie dnia dzisiejszego. Zwycięskie piosenki zostaną na nowo zaaranżowane przez muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Bardzo wymagające jest to, żeby właśnie te standardy, te covery, a więc utwory bardzo dobrze znane, potraktować z odpowiednim szacunkiem względem oryginału, nie zepsuć tego, co było pierwotnie wymyślone, a z drugiej strony my jesteśmy po to, żeby pokazać utwory w sposób nowy, ciekawy, świeży, żeby nadać taki własny stempel, poprzez tę aranżację pokazać słuchaczom nasz sposób widzenia i czucia świata. Więc zawsze staramy się troszeczkę złamać ten pierwotny rygor. I jeszcze nie przystąpiliśmy do pracy, bo czekamy cały czas na rozstrzygnięcie plebiscytu. No i tak naprawdę przed nami najtrudniejszy etap, bo teraz jak już dostaniemy wszystkie tytuły i proponowanych wykonawców, no to trzeba będzie szukać tej weny i natchnienia. No i czekają nas ciężkie tygodnie ciężkiej pracy. Wyniki głosowania poznamy jutro, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w naszym kraju. O plebiscyt pytałam Agata Woźniak. Pozdrowienia. 5 minut do 17. To Ray Wilson. If you look over there, that's where I was born. And if you close your eyes and visualize, you'll see me kick a football down the road. I had a happy childhood, I always loved to dance. And all the boys would make a fool out of me, but the girls would take a chance. And it all feels like yesterday. It's amazing how the time just drifts away. I love. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, redaktor Wałkuski mnie trochę zaniepokoił tymi 108 piłkami na meczu Super Bowl. Tak, że tyle zużywają podczas finału. Mhm. Dobrze, chciałbym zweryfikować i upewnić się, w danej chwili na boisku będzie przebywała tylko jedna piłka.